من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سورة فرقان کی مسئلے توحید اور رسالت و شبہات و پرنگ کے بیانے دا دار مشرکانو قسم قسم اعتراضونو کله د الله په وحدانیت باندې او کله پر رسالت او نبوت. هغه مخکې بیان شو دې ځای کې الله زجر او زور نه بیانوي اور سره اور سره تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دې مشرکان تاسو رسومره په ځل کې بغض او حسد دی او بنیتی دا بس چې تاوی نن ټوکې شروع کی او حالدار چې ته ما علی غلې دنیا ته مستاشان داسې مناسب دی چې تاسو کوی نه نو چې خپل محبوب دته وي خپل دوست دته وي خپل راهنما دته وي تاسو را داسې لایق ده چېر څوک تاسو را ډیر د اخلاص نه او ډیر د مینې او محبت نه کار واخلي او د الله شکر ادا کړي او خاورې خلی تواچی چې الله مونږ خو دې لایق نه وو چې تا مونږ ته دومره لویه هستی راولېږله چې په انبیاو کې امام دی او خیر الخلائق او افضل البشر دی مونږ خو دې لایق نه وو. یا الله ستا ډیره شکریا ده هغې داسې وکړې چې ټوکې ورپورې شور وکړې او چې لیده به نو استهزا به کولا مسخری به کولې ملنډې به کولې الله هغه ذکر کوي او تسلی ذکر کوي چې دې مسلې سره بس دا خبرې تړلې دي کنه ها. واذا راوک کلا چوینی تالرا دا مشرکان او کافران این یتخذونک الا هزوا ننسی تالرا اخپل رہنما اخپل مشر اخپل قائد اعظم جدا دمو دیر صحیح مشر دے صحیح بلکہ نسی تالرا پٹو قسران او هغه ټوکې دادی خې پیجنې خاندانې پیجنې مشرانې پیجنې چې ډېر عزتمند دی او ډېر قدرمند دی اخلاق یې پیجنې عادات یې پیجنې فیصلې یې پیجنې صداقت او امانت یې پیجنې او بیا هم د ډېر زعد او عناد د وجې نه وي اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دا غصره ده وی تو بس ویج دا چه دا نندرک و مغلکو نراغل ده چه دی یه نپی جنی اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ایا دا غصره ده چه اللہ را لگل ده پیغمبر دیخوی دی پیغمبر لائق نو خو اللہ ہم سکی نو اللہ رب العزت مونگتا داگی مشرکانو حال بیانی چی پیغمبر دا سی خلقو ترا لے گلے شیو خوا او پا دا سی خلقو کی لا رکلا دا سی خلقو کی دا اللہ غا دین خور کن یقنن چی دے دیر دا آفرین او دا شاباسی لائق دے زکا مونگا و تحرمان زکی دعا کو چل اللہم صلی علی محمد یا اللہ تا پی رحمتو نو لے گی دیر لوے کاری اکڑے دے پلگ وقت کی دمرا لوے قربانی سوک نشی کولے دا داغی دا سپکوالی الفاظو کنا احاز اللہ دی دا ولی نبل سوکنو دا عربو پلوے خارونو کی خلق دے مشعور مکہ کشتا دے طائف کشتا دے اللہ چی پیغمبر را لے گو ناغی بے را لے گلیو دے خو نسوک پی جنی جسوک دے نی چا سر تعرف شتا دے نی دنیا کس مشریشتا دے دا آغا سڑے دے چرا لے گلی دے اللہ دل را پیغمبر نی مانا کرنا دا دے اسوی چیزی را لے گلی بیا وی پیر ډیر لوی چالاکی دا وسرفا توبه دا سه تجربه ده په بیان کې او دا سه انداز یې ده د دعوت او د تبلیغ چې تاسو په ځان پوهی نه کی او مرګره ودی کی اته خپل عقیده او نظریه نه ودی والی ډیر لوی فصاحت او بلاغت او ډیر لوی تفنن او تحصیل له مهارت په دې خپل دعوت کې ولي ان کاذا ليضلنا عن الهتنا نزدي وا چې مونږه گمراه کړي وي د خپل خدایانو نه مونږ ته د خپل الها او داسي خبره بیان کړي زمونږه ته نظر ته راو دا غوړي شاګټي دي دیو سنشی کولی دی سر اختیارات خونشتا دا سی خبری راتا کولی چمونگ لید اخپلو خدایان نزل تور که او زمونگ پاگی باندی اعتماد ختم که نو بس مونگ مرگری کی دو خولی مرگری نشو لولان صبرنا علیها کمونگ نویک لکشوی پخپل خدایانو مونگوی دیر غیرتی قومیو مونگ پخپل خدایانو غیرت کووی توبہ کٹ پہ اوسرا و خوضا ہو مونگ غیور قومیو مونگ سوک نشیلو لید پخپل خدایانو نا وې تبا څوک کې څوک دیوالی نو څه چل ووشي دا دې مشرکانو په ځان باندې زمره لوی اعتماد دي ښا زمون کلی کې یو کناوی زګلا مسله دا سره روانه وا ته بخده هغه ارسو په پنځ پیرې شي خدا به و نور چې تاوس خان پنځ پیرې شو نو چې تا باندې خدای خپل رحمت بند کړی دی کنه دا خدای الله کار دی دا غوسه ضرورت ته تاته بغیر ستانه د الله هیڅ کار نه کیږي دومره لوی مخکې ذکر شو کنه چې خلکو ته خپل ځان ډیر لوی ښکاری په زړونو کې دا د هغه قوم حال الله بیانوي چمونگ چونکه پخپلو خدایانو ډیر مضبوطیو مونگ سوک نشی اڑو لے ورنہ چی دده دی چالاکی تا دده دی تجربی تا او دواز او نصیت دی طریقی تا او گوری کنا نو دیر اگرانا چی ده نسوک پاتی شی داگی خلیپ دی باندی گواوی خوا چې دا پیغمبر د وعظ او د نصیحت په مقام کې ډیر انتها ته رسیدلې او خلې په دې گواوی چې دې لایق دې نو ځکه الله را لېګلې دې او چې څنګه الله وینوا غسو شو کنه ښا چې دا په وجه باندې دې دنیا کې سپا اخلاق باندې او سپا جهاد او په قتال باندې دا دین په دنیا کې خور شو کنه ښا نزدې وا چې مونږه گمراه کړیو د خپل خدایانو نه عدالت او منات کچره مونږ صبر نه کړیو کلک نه نه پاوی باندې وسوف يعلمون الله رب العزت وی ورسټه ته پوه شي په خپل حقیقت باندې چې ته ځان په دې کامیاب غنی چته د الله د وحدانیت نه انکار کړي د الله د پیغمبر پورې ټوکې کړي دا بستا کامیابی او دا بستا د آخرت نجاتی سوف یعلمون زردا چې پوی وشیم ان د مرګ په وخت کې دی د مرګ په وخت کې بالکل انسان پوی شي چې زه څنګه لاړم د دنیا نه صحیح لاړم که غلط زه سیوم کدا خلق سیو چې مار پور ټوکی کولې بالکل پوهش خو بیا سکیږي نه قرآن زکه وی چې وسوف یعلمون اگر وځ ډیر لری نه ده زردا چې پوی وبشي حين يرون العذاب فغرد باندې چې ویني عذاب من اضل سبیلا چسوکو گمراہ د دین سوکو گمراہ د سیلارین چا غ سیلار خطا کړی و اول لو سمانا سوکو رکشوې د لارین دی رکشوې دی کنا لار نه درو کښې حدیث نه رکشوې دی لار د الله هډیر پاک او صفا پرتا ده ډیر کولا او لار ده خودیتن رکشوی دی دیجر تا پا غرون و پا کند و پا شعر باند سرشوی دی پویگی نا پا خپل زان باندی او دا موت پا وقت کی عذابی کن خوا چا دا پار عذابی چا دا پار ثوابی خوشحالی دا موت حال یادی دا یو مقامو چی دی که سخت زور نوا دی خلق الله او تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې دی وارسوي سبا پریشانی نه کوي دویم زجر او دویم مقام ارا ایت من اتخذ الهه هوا هو ایستا خیال له هغه سړی ته چینی ولی دی خپل خواهش لرا خپل خدای چی طبیعتی سغواری نو بس آغا کئی نو دو قرآن دوزای دا خبر کړی دا دلتو ما سور جاسی یکیم چی دیرو خلق و خدای سده خواهش بس معلوم نده طبیعت و تصوی نو داره او قرطبی معنا کوي چې آیات عام دي تاسو خاص باندې نه دي چې ستا خیال له غسړی ته نو دا سړی نمراد یو سړی نه دي بلکې هر هغه باندې کل من عبد غیر الله من غیر حجت هغه څوک چې د غیر الله عبادت کوي او دلیل وسره نشته نو دغه ته دا آیات دا وطویل شیدی دلان دی راضی چیت تخذ الہ ہو ہوا ہو دیو پا واپس روان دی ہوا سوک نویشی دا خدا سوک دی دا طبیعت نا اول خدا عرب دا شان چی اگی خدا دا مکی معظمی هر یو کان کله چې په سفر باندې تلو چرته بهر ملک تا شام تا روم تا روزان سره به یو کان واغستو د مکی معظمې د خورن بس چې کله به شوق او زلوشن راوي ته به سجدي وکړي نو سموده ور سره او چې داغې نه په خکلې کانې پېښ شنا به وغورځو بل به راواغستو نغی کانی سره سکار نو پل خواهش سره کارو پل طبیعت سره کارو نو فسرینی دقا سی حال ده هر اغا بنده ده چه طبیعت او واری نو ده انسان عبادت شروع کی بس چه ده چانه دل خوشو کنا او سو فیده سو دنیایی اغراض او مقاصد یې ته حاصلې دو دا ټول عبادت ته ها چې ته تعالی اس په نامو کېږي تیجی لاس په نامو خو الله ته خلق لاري بنده ته ولې دا سکه دینه خو مانا کړو پیغمبر چې دا سه او درې ذل خبالات ای قیامت کې یوم یقوم الناس لرب العالمین دا د ادب درېدل دا جزای درېدل دا خو د الله شان سره لري نو سه یو باندې تاسو مره فاجزه ولاله سر دی او تک تکړې دی او مینتونه شروع کړی دي دا ستاسو دی ستاري زو د په لاس کې دی دا څه کله وته یو پیر مخ ته شي نو بس دیتی نڈیر تو بات دمرا ضرور بی پیچو لیو دمرا لیو نیکڑی چگتا گوری نو چگی ہوئی دوات آغا بلکل خدای پا شکل کی خکار شوئے دی تو ہی رب ہے وائیم پخلی باننی چو تو ہی رب ہے ہم دیر ظالمان و شیطانان خلق دی نو کدا غسه دې په دې باندې ولا بل سم خلوارلو قبر ولا مخلوارل چې غډیر زیات مزین او ډیر زیات جاه جلال او دربار په جوړ کړو نو متاثر رشید آوین اجه خلق لګیای چا پیر اگر دې او سجدي او تکین دې بام کوي طبیعت وته وینو یا ټول خلق لګیا دي نو ولې تاکي څه چللې دوی عمر سره مرګرتي او کې شمولیت بس خو جب کم شي په زړه کې لوی ښکارا شو عظمت یې راغی هغه ته وسجدوم کوي داغه نو چا پیروم ګرځي داغه نو سوالوم کوي کاغه انسانو کاغه جنو کاغه بوتو کاغه قبرو کاغه ونه واکه ګټوا یو شی نه دی پرېخ دنیا کې نور اوس پوګمه اوس توري زمکا اسمان ونی نه دی پرېخي ماران او اسمری او اسونه د دې ټول عبادت شوی دی مدا په دې وجه شوی دی چې د انسان خواهش بس په طبیعت وته وینو سی وته خاسته کړی دی بس نو هر مشرک ته دا آیت شامل لچ اللہ وی ایا وینی تو آغا سڑے چینی ولی دے خلق دے لرا خواہش پل طبیعت تے خدینی ولی دے چاہو تسوی دا غی عبادت کئیم دا غی تعظیم کئیم اغی تسجدی کئیم دا غی نخپل حاجت او ضرورت گنیم الوحیت سمانا دا الوهیت معنا د خدای توب معنا هغه دا چې ستا په غیر الله باندې دا یقین پیدا شو چې زما نفع او نقصان د ده په لاس کې دي زما خیر او شر د ده په اختیار کې دي چې دا عقیده پیدا شو نو فکل دعاء و ثناء و تعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادة. نکذی عقیدی لان دی بیا ستا دخلینا سسوال یا سصفتو سنا حمدو یا تعظیم ظاهری په بدن باندې دا ټول په عبادت کې حسابيږي. او چې دغه عقیده د لاندې وی چې ستا په هر چا پیدا شو چې زه یریږم او زما هر څه د په اختیار کې دیو چې دی کوم وخت کې وای نو په ما باندې ولټ کولې شي زما نه مال غستې شي زما نه اولاد غستې شي زما نه د عزت غستې شي او درا کړې دي دیلان دی چې بیا ته هر څه کینو په ټول داغه عبادت حسابيږي. کدی دین او تاواز کې همو کداغه پنوم باندې سخیر خیر خیرات ور کینو همو او کداغه سو ذکر اذکار کې کنا چیا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن لله شیئن لله دا ذکرونه وای کول دا ټول په عبادت کې حسابيږي. افَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا نو آیات بشی پا دی باندی زموار ستا اختیار کشتا دی چی دا خلق پا لار کی پا ہدایت یہ کی او دی خپلی گمرائن ہے او باسی دی خپل شرک نیمن کی افَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا آیا شیبتو پا دی باندی زموار ستا اختیار کې نشتا ستا خو صرف هدایت ته او بیان دی. افان ته تو کرو الناس تب خلق باندې زبردستیو کې حتا یکونو مؤمنین چې ټول مؤمنان شینا سورہ هود کې ویلو دا ستا اختیار نه دی. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله هیڅ یو نفس ایمان نشي راولې سوچ د الله اراده نشي وی ستاکار په دنیا کې دعوت ته دی کې او پرخن راول یو حرف بن پرې دی دا ټول بیان دی. خپل هدایت کول او نه کول الله یې غزما کار دی. ام تحسبو یا ستا دا ګمان دی په دې خلق باندې ان اکثرهم يسمعون او يعقلون چې ګنې اکثر خلق اوریدن کی او پویدن کی دی چته دا زه بشوق باندې دی ته بیان شروع کی کنه استاد جوړ دا ګمان دی چې بس ما بیان کړی نه دی او دی باندې عادی امنا او سلمنا ویل نه دی نو خود دا هر یو دا ګمان کنه چې خلق ته وګوري دقیقه توجه ته وګوري نو هر یو حق پرست او واعظ او مبلغ وی چې بس دا هو تیار شي بس زه ته خبر او کوم ټول به ومني زما مرګري وشي. پیغمبر هم دا څه ګمان او څه خبر او چا د زړه نه خو ظاهر ته کاتو چې ما تنیغ نیغ ګوري معلومیږي دا چې ډیر تګی دي د مسلې او د قران او بس چې کله زه بیان کوم نو ټول برا شي ایمان برا وړي الله استاد اګومان دی چې دا هغه خلق دی چې اسمعون او یاقلون دی چې دی دا قران په صحیح طریقه اوري په خنیت یې اوري اپویږي دی په مطلب باندې نه هغه خو کوګ دینو سم مطلب یې صغرض یې بل دا چې هغه دی ما مسلې په مطلب نه پوي چې دا سوې دی اغی طول توجو دادا چیزی زمونگا دا آلیہ و رد کئی زمونگا شرانو تسپک وئی زمونگا پتی غرز باندی نیاست چیزی زمونگا تینا سواو رو او اعتراض پیو کو راٹنگ یہ کو اغی پتی غرز نئی ناست چی فیدہ حاصل شی او سو معلومات راتو شی او زلکیم معجزی را شی تو بیو باسو نا ملاو تذکوی چی تو گمان که چگنی اکثر خلق دا دینا او ریدن که او پویدن که دیم انهم الا کالانعام ندی دا خلق مگر پشاند ڈنگرو بل هم اضل سبیلا بلکی دا غینام زیاد گمراہ دی پا دین کے دا ڈنگرو نے امت زیاد گمراہ ہوئے ولی یو دا دیو جنا چی دا غی حیوانات و جانورو وی خپل رب پی جندلے دے او پویږي چې دا رزق مونږ له الله راکوي او بل چته نزي چې الله ولا سوار کړی هغه رزق خوري په دې هم پویږي چې په اور نو ورزي په سمندر نو ورزي ولی پویږي چې دې کې زموږ هلاکت څه کنا ځان د هلاکت نه بچ کی د امن او د حلاکت زی پیجنی کنا او انسان نو پیجنی یوا دویم داده چاگی دا مجازی مالک دمرا تابدار دی دا انسان خدا غی مالک نده حقیقی او مجازی مالک دی اللہ و طویلی چطبا دا خدمت کے دا پارمی پیدا کرے کدیتا باندی سورلی کئی کدیتا باندی بار اوڑی کدیتا باندی دا زمک سکارو بار کئی نو تبا دا تابداری کے او انکار بنکے نو آغا سمرا تابدار دے آغا چر انکار کردے ٹھیک دا مونگا اموائیو چی دا سکارو شی نخوایی کنا دا دیر خلق چکم پا مشین رو کار نکی بلکہ پا خرو پا سنو باندے گاڑی تللی دی ناغی ہوئی چرکا دید پارا سو مشینری پیدا شوا چې دا جزان دا دی گاڑو نخلاص شی نخوایی انگوایی چی دیر بخایی لازم را ترقی خود ندا شوی کنا او دا اللہ تابی کلی دی دا دین پخواڑیر دران کارو نکلی دی پیدا کلی دا دی دا پار دی خوا نو تا پدی باندی پریشان کئی گا ماہ دا خواهی تا اللہ ویلی که تیر تکایی کار سکے نواغی غک نکی ستا پا خدمت کی روان دی و تا اخپل ربو نپی جند اضولو کی ذکر آلی تا پا اضولو کی ذکر آلی چی اگی اخپل مالک پی جند لی دی بولار دی و تا تابدار کار سمرا بوج پیچی ہن دورا چی قیامت کی و تا پوسکی کنخا تا نبی علیہ السلام خو معجزہ وا را روانو یو اوخ بڑ بڑ کول نو نبی علیہ السلام وی د مالک سوک دے پیدا خواکی و سرکور وی دا نوازو که غالک راو و تو و تیوی تولی پا دا باندی ظلم که دے خوئی چی ما باندی بیب بار دیرو لی و خوراک را لن را کئی تولی پی ظلم که ناو سرکتا کنو او حضرت عمر سره خو بکوړه وا او دوخ مالک به صحیح کو را بغوله به ولا یولې په حد نه زیات بار اچي نو ډیر ساروانان یې والی په دې باندې دا خو مظلومان خلق دي خو الله دې لپاره مثال پیش کو چې هغه د مجازي مالک دومره تابع دي چې انکار نه کوي دا غو کوسی لذی لارو ته معلومه ده هغه ته او ته د خپل حقيقي مالک تابع نه روز تیر شي پنځه وخت باندې ویل شي او ته نه دی اورېدلې جمعه ته ته نه معلومه ازول سبیلا الله ویدان مشرکان چې دي دا غینوم زیات گمراه دي په لار کې دا غینوم زیات گمراه دي دری دام ذکر کی قرطبی چکا دا حیوانات او جانور دا اللہ دا وحدانیت اقرار نشی کولے نو انکار تی ام نکی اولی انکار بالکل نکی که انکار کولے نو دی بطلیو بابا لکن دا سپے بطلیو بابا لکن نو زکے واتو بچی پیدا شو دا کم بابا لطلیو دا خراو غوا بطلیو نا نا صوبت هغه نه پیژني شاه دوله بابا ابل بابا چې څوک ده ته د انسانانو جوړ کړی د ځان نه هغه نه دی خبر هغه توحید اقرار نه کوي ځکه چې بیجبان دی نو توحید نه انکار هم نه کوي شرک پکې نشتا او په دې کې اړه بلاشت ده دې چې څنګه توحید نه انکار کوي نو هلته په شرک باندې مبتلا دی ندی دا خلق مگر پشاند سارو بل هم اضل سبیلا بلکه زیاد گمراه دی داغینا پا دین که زکا چه داغینا تپوس نشتا داغی دا پار عذاب نشتا داغی سر حساب کتاب نشتا او چه سدی نو دی انسان تپرات دی ندی دی ناغی دا زیاد پریشان شو زیاد توار خطای شکرن خوا دا دو زجر ذکر کرده پا مسئله رسالت که او تسلیوا چستا کار دعوت ته بس تخپل خبره کوا په مخ کې زه اروس ته موږ ورکه ارسوي نتا ته څه تکلیف نرسي ستا دنیا کې کار دعوت ته او پیغام دی واخر دعوت.